فانصرنا للقوم الكافرين سورة آل عمران ترتیب مصحفی کی دریم نمبر دے زان جو پوکا خان استا خوشالوم اور لکھتے ہم پاس ترتیب مصحفی کی دریم نمبر دے اول فاتحہ دریم بقرہ دریم شاب اسد نرزیان آل عمران او ترتیب نزولی کی یو کم نوے دے بعد الانفال وجه تسمیت دی صورت پا آل عمران سردان ذکر دی که نفی دا عبادت او نفی دا علویت دا آل عمران نشوی دا او عجز دا آل عمران پا آیت نمبر 33 کے ذکر دے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین و پا دی اعتباس را صورت موسوم که پا آل عمران سردان عدیت و تسمیت کل صورت قسم دیو ربطون دی صورت یو اسمی ربط دی آغا ما در طویلو ایاک نابدو ایاک نستعین لا نابد البقرا ولا نستعین من البقرا کما فعل الیهودو اے اس دی موادکو ولابدو آل عمرانا ولا نستعین من آل عمران کما فعلت النصارا دا یو ربط شو دیم ربط آپ اعتبار دا مضامین سره لے آپ اعتبار دا مضامین سره لے اغدا دے چکم مضامین اربع توحید رسالت جہاد انفاق پر سورت بقرہ کی ذکر شو اق مضامین اعادہ پر سورت آل عمران کے دا خو پر بست و تفصیل سرا داغینا پر بست و تفصیل سرا دلتم توحید بیانی کی دیر ٹیٹ سنور شپیت آیتنا رسالت بیانی کی دا پینزش پیتم نواخ لی نتر آغ 101 پوری او بیا مسلط جہاد بیانی کی تر 149 پوری 49 پوری او دا 140 نواخ لی تر آخرہ پوری مسلط انفاق تفصیلی بیانی کی ٹھیک شو گا نا دا سی یاد آو خان نو دل تب مزامین ارباو تفصیل دے دا ما سبقنا دریم ربط سورت بقرہ پہ اعتبار دا مضامین سرا دا درحمانی نویم سورت بقرہ پہ اعتبار دا مضامین سرا دا قبیلی دا اقامت الحجت نو سورت آل عمران مسائل ارباو دے پارا پہ طریقی دا ازالت شبہات تے ارت دلائل بیان شلو پتی صورت کی دا مشرقین اور شبہات جواب نہ گئی شبہات پر راضی کا نا تو پیار علمانی بات یاد کا اگر صورت مسائل دی پارا بطور اتمام حجت ہو دا صورت مسائل ارباؤ دی پارا بطور ازالت و شبہات تھے صورت بقری پا آخر کی فانصرنا للقوم الكافرین تو دل تراغے اللہ لا الہ الا الحی القیوم نظر علیک الکتابا کہ کافر نقبانے مدد غواری نو مدد بدل ملائی کو مسئلہ دا توحید سرا رضی اللہ کتاب ازدکا مسئلہ دا توحید ازدکا تیشوا فانسونا للقوم الكافرین مسئلہ حل شوا سورت آل عمران بقری سر متصل ذکر کا وجد اتصال صدا حدیث کے رضی اقرأ الزہراوین اقرأ الزہراوین فإنہما غمامتانی فإنہما غمامتانی فپا حدیث کے بقرہ و آل عمران فضائل کی دوار یو زی رازی تو قرآن پاک کی سورت آل عمران بقرہ پس متصل راغل دے زکب غو پیغمبر پہ حدیثو کی دا متصل ذکر کر دی اقرأ زہراوین فإنہما غمامتانی دا دو زہراوین دی سو رب تشلو نور رب تنہ در تبیانو ما اور دا خستہ رب تنہ دیزان سا غنوڑ کا رب تنہ دم رضیات تی چستا و تسترشی وزا اول اول کے منگلہ نیستر تاتوی ما تو سورت بقرہ کے تاویل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ رجل تو سورت آل عمران کے راغے آیت نمبر 3 کی نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ ارت لا ریب فیہ نزل علیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ تفصیل شر دیم خبرہ سورت بقرہ کی انزال دا کتاب اجمالا راغلو چدا کتاب اللہ را لے گل دے شاہ رمضان الذی انزل فیه القرآن اجمالا ذکرو سورت آل عمران کے آیات اللہ تقسیم دے محکمات اور متشابہات تا. بلبت سورت بقرہ کی ذکر دا قتال و اجمالا وقاتلوا فی سبیل اللہ او کتب علیکم القتال ٹھیک شو. تو سورت آل عمران کی تفصیل دا قتال دے فواقی دا احد اور بدر سرا. بلبت سورت بقرہ کی تاویلو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. احياء مطلق ذکرو دتلغون قید عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله چدا حیات اخروی دے اور رزق برزخی دے. سورۃ بقرہ کی تاویل والله یؤتی ملک من یشاء وعقید طالوت دلت داغی بیان کی گی اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء. سورۃ بقرہ کے تاویل الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتحبط الشیطان من المس دلتا دیگی تفصیل راغے آیت نمبر 130 کی یا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. ٹھیک شو. سورۃ بقرہ کے تاویل اتم الحج والعمرۃ للہ دلتا ورازی آیت 97 کی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور سورۃ بقرہ کے تاویل دری اتیا کی ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم مورزون. سورۃ آل عمران 113 کے براشی لیسوا سوا من آل کتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. دا دیر شی ربطن دی نورم دی تر ماسپخینا پوری نخلاق لیگی دا یو کتاب دی تناسق الدرب فی ربط الآیات والسور تا خیال دی ورطا لکا چی بخل خن دیکھا نا او کتابو کلی کر لیا ہر شی پر کتابو کلی و صرف دمر دی چی دا نستل پکار دی خلاصہ دا سورۃ آل عمران دعوی تفصیل دا مسائل ارباؤ بالبسط و تفصیل دا دعوی شو خلاصہ دی قرآن یعنی دا سورت آل عمران دام پا سلور قسم دا مختصر دا دا اے راوان و دریش پیتا ہے تنا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ دی دے پوری قسم اول دے او دا قسم اول پا بیان دا مسئلی دا توحید کے دے او دا قسم اول پا درے بابا دے. بس مختصر خبر رکھوں قسم اول دریش پیتا آیتنا او پا دی کی بیان دا مضمون توحید دے او دا قسم اول بیا پخپل کور کی پا دریو بابونو تقسیم دے. اول باب کی ذکر دشپگ امورو دے دیم باب کی ذکر دشپگ امورو دے پدریم باب کے مقاصد اربع اور اس بات توحید رب العزت اور نفی د الوحیت عیسیٰ علیہ السلام نا پینزلس دلائل السلام. باب اول ولس آیتنا والمستغفرین بالاسحار شپگ مسلی یو سوال او داغی جواب زنگ پا کتابوں کی عیسیٰ علیہ السلام تبن اللہ ویلی دی تاسو تبن اللہ ولی نوائے تیشوا آنور شپگ مسلی دیم باب دو شہد اللہ ہونا تر آغا پیزشتم آیتا پوری وهم لا یظلمون. دیم باب فدی کشپگ امور یو سوال او دیاغی جواب او دی آل کتاب و پلیتے لگوان دی. بیاد دیم باب دی قل اللہ و مالک الملک نتر آخر پوری سمجھے پوری دریش پیتما پوری مقاصد اربع توحید رسالت ایمان بالآخرت صداقت القرآن اور نفی دا اولویت تا عیسیٰ علیہ السلام نا اور اس بات تا عبدیت تا عیسیٰ علیہ السلام فپینزل اس دلائل السلام. دیم قسم دا سلوش پیتم نواخلا سر آغا 101 پوری فقد ہدی الی صراط مستقیم دے دا پوری قسم ثانی دے اپ دیک اس بات رسالت تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دولس یا دیارلس پلیتہ دال کتاب تیشوا دیارلس پلیتہ دال کتاب بیانی کی دیارلس اس بات پر رسالت اور دیارلس پلیتہ ترتیب داوی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داسې رسول دی چې د ټول رسولانو رسول دی. لا تؤمن النبي ولا تنصر الله تشوا او دیانس پلیته یا سوالات خو دیانس پلیته او غی جوابونه داخلی ٹھیک شو. بیا دریم قسم 102 نواخلی تر 129 پوری والله غفور الرحیم دے دے پوری دیکھ اسے اعلان دا جہاد اور پدی کی تاسیس دا جماعت تے پار پینزہ کے دے اے جماعت جوڑ کا ماتا ہوا کہ جماعت جوڑ کا عقیدہ دے ٹولو یووی قانون قرآن وی مرگری فعال وی مال خرچ کی رازداری وی سوشو پینزہ کے دے شو جماعت جوڑ کا عقیدہ یو قانون قرآن مرگری فعال مال دے خرچ کی رازداری دیوی ٹھیک شو. بیا پدی بانج دن نمونی دی واقع احد او واقع بدر چ منظم یہ سرد قلت نہ بغالب یہ لک بدر تو گورے او کہ تنظیم کو میں فرق راغے سرد کثرت نہ بکل کر شکس رہے واقع دو ہو تو گورے. بیا 130 نا کر آخرہ پورے 180 نمبر آیت پورے 180 والله یا تر اخره پوری خو بیا ته بیا تقسیم کوما انفاق فی سبیل الله خدای کې بابونه دي. په یو باب کې جهاد او انفاق مسائل دي او په دویم باب کې چکم دي هغه امور ضروری مسائل دي چې هغه د ما سبقا د دریو قسمونو د مسائل اعاده اجمالاً ده او په آخري صورت کې با آخري آیت کې باندې نچوړ خلاصه ذکر کی. مسئله حل شو. توحید در رب العزت او منئے توحید در رب العزت او منئے پیغمبر در رسالت تصدیق دا سے اوکے لکچ اللہ در تویل دی مکوے پشان دا علی کتاب اعتراضات ورنہ تباہ بشے دیکھو جہاد اللہ پلار کیوں کہ زان منظم کہ مال خرچ کے چلا دل فتح در کی بخل نظان بچ کے لازم خپل خلاصہ دا یاد شو. توحید باری تعالی امنے رسالت تو محمد داسی امنے چسنگ اللہ پیش کرے دے پشاندال کتاب اعتراضات مکوئے ورنہ تباہ بشے. درم قسم زان منظم کے پتنظیم دو جماعت سرا چی اصول خمسہ دی چی جہاد کی غلبن ملاوشی انفاق بخل مکوئے مال خرچ کے چی ترقی دو جہاد نصیب شی حسان خلاصہ دا کی یاد ہے کہ اخر منگو حق لے چسو ہوئی کہ نہیں. سورت الف لام میم اللہ لا الہ الا الحی القیوم اصل الف لام میم اللہ میم ساکنو حمزہ دے اللہ ساکنو فساکنو زا حرک بھی کسرہ دلتے فتح دا لئنہ حف الحرکات تیشو کہنا میم متحرک دے پا حرکت تا فتحی سرا زکا چدا حفل حرکات دے زکا پا دیبان شنڈی پرانستے کی گی اور شنڈا پرانستل گران ندی بنسبت دے چی شنڈا کتا گے علف لا میم کلاو شن میم گران آوان تیشو کہنا مدا حفل حرکات علف لا میم اللہ لا الہ دعوی توحید اللہ لائق دے عبادت اللہ دے لا الہ الا ہو نشت لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے الحیو الحیو دائم الوجود دے مبراد تغییر و انقلاب ندے القیوم نظام عالم چلو ان کے دے نزل دلائل ثلاثہ اے دلائل ثلاثہ سمانا اول دلیل نقلی دے دا وحی دے پس بات قرآن بانے نزل علیک الکتاب اللہ را لیکل دے پتا بانے کتاب بالحق کے پاک سا پا دے حال کے چدا قرآن تصدیق کے ان کے دا کتاب انو دے چمک کے دا قرآن نتیل شوی دی وانزل التورات والانجیل اللہ تورات انجیل را لیکل دے من قبلو مفکی دا قرآن نا گورا نزل علیک الکتاب قرآن سرا نزل متعلق دی فعل مشدد وانزل التورات والانجیل انجیل او تورا سرا فعل مخفف انزل دلتا نزل داولی انزل اشاره دا نزول دا دفع واحد تا نزل اشاره دا نزول دا دفعات سرا استورات انجیل انبیاء تا یوزل ورکرشو اور قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دریوشتو کالو کی ورکرشو دے نزل قرآت قرآت قرآت بنوئے قرآت مشددہ اشاره کی نزول پا دفعات سرا دفعات سرا دریوشتو کالو کی انزل اشاره دا نزول دا دفعتا واحدتا دا من قبل مخد قرآن نا هدل للناس پدې باندې علما او تفسیر باز کوي چې هدن چا سره تعلق لري بعضی وی چې دا هدن صفت ته قرآن دی نو بیا وانځو فرقان خو بیا رسول راځي او فرقان نه مراد ته کې قرآن دی دا نه چې دلته یو ساده طالب په چاته نه تپوس کوي یاره استاد جی وی پیدا کتابونه سودی وسلور دي وی یو ګور یو ته تورات دی یو ته انجیل وی یو ته فرقان وی یو ته قران وی هغه زبور زبور چې خلق وی به مر استاد زبور نه زنم خبر خدا سلو کتاب یو فرقان دی یو قران دی یو تورات دی نو اوس داونه چې هدن چا سره متعلق دی کې قطوی چې قران سره دین انزل فرقان خور بصیر سراغه بیا څه مطلب خسته توجی خازن کرے دا اور اللہ مبغوی کرے دا چه دا ہدن دا دا تورات انجیل دوار سر لگی نمانے دا دا وانزل تورات والانجیل من قبلو مکہ دا قرآن نا ہدن و دا سی حال کی چو تورات والانجیل چو دا ہدایت لپا دا خلقو ہدن ہدایت اس دا دوار سر لگی تورات والانجیل سر اکر توجی دا خم مفرد دے حادیین پکارو قرآن علیکہ خو مصدر دے کنا پچھے مصدر شا بیا پائے کہ تصدید جا میرا عورت فیدہ سشوا نو ہدن تورا سر لگی ہدن انجیل سر لگی پچھے ہدن انجیل و تورا سر او لگی دا نو ماند مالی متنزیلو کا بیا بلد شان نزول بیان کما نو مسئلہ بدا پہل شی اللہ را لگلے دا تورا تور انجیل من قبل مقید قرآن نا ہدن پدا سے حال کی چه تورات اور انجیل چو دا دوارا بیان واضحو لپا دا بنی اسرائیلو دا گمراہینا ہدن ہدایت والو ہدایت پکی دا بنی اسرائیلو دے پار دا گمراہینا بنی اسرائیلو دا گمراہینا وقل دا تورات اور انجیلو اگر تاثرتی بنی اسرائیل کی تاید راڑو لکنا ولقد آتینا واتینا مسل کتاب وجعلنا ہو هدن لبنی اسرائیل هدن بدی حال کی چه دا تورات دا ہدایتو بیانو بیان وقت انکیو دا گمراہ ہے نا بنی اسرائیل اللہ دا انجیل بیانو وقت انکی دا گمراہ ہے نا نصارہ اللہ دوار تو بنی اسرائیل رکھی گی دا کتابون دا سیو چه بیانو اے وقت انکی بیان کامل ہو اور وحکم کیوں دا گمراہی نہ بنی اسرائیل اللہ وانزل الفرقان اللہ پاک را علیگ فرقان سمرقندی وی قرآن تا فرقان ولی وی المخرج من الشبہات وانزل الفرقان اور اللہ پاک را علیگ لید فرقان اس ما تو گورا مخ کی نظر لے کر کتاب کی قرآن را رہے بیائی فرقان ذکر کر دا ولی وی تکرار دا قرآن وصف دا قرآن سرا دا تعظیما لشان القرآن تکرار دا قرآن وصف دا فرقان تعظیما لشان القرآن النکتتو علکہ جی دا قرآن کو صفتونا گنو نو دا قرآن وصف دا فرقان والی ذکر کا ذکر چی مناظرہ وا از وقت دا مناظرہ وا سنگا مفسرین لکی وفد نجران نبی علیہ السلام سے قرار ہے ورتوی تاسو عیسی علی السلام ته ابن الله ولی نه وای هغه ابن الله او په کتابونو کې لیکلی دي او دلیل دا ده چې په بره بوتل دی او بل څوک تل نه دی مناظره شروع شو اول دا اتیا آیتونه دا نازل شول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته بیانول ان الله لا يخفى علی شیء هو الذی یصبرکم هو الذی انزل علیکم الکتاب من آیات محکمات دی شو کنه شهد الله ان لا اله الا هو قل الله مالک الملک تؤتی الملک بیا او ولادت عیسی علیہ السلام او ذکر د مریم دا پورا قصه دا در حقیقت مناظره وا چې مناظره وا نو الله وی بشک تاسو کتاب شته تورات تاسو کتاب انجیل دی دا دوار دی هدایت کتابونه دی خو بدبختو تاسو تحریف کرے دی اور بدبختو شبهات پیدا کوئے راشئ دا تورات انجیل نفس یو کتاب دی چنمی فرقان دی او دی فرق دا حق او دا باطل کی تورات انجیل مخی کے دی قرآن دا چه تورات انجیل دا قرآن موافق وی اگا حق دی او چه کم دا قرآن دا توحید مسلم خلافی نغب تاسو تحریف کری مناظرہ شو کیوں نشو الفرقان ذکر پا صفت فرقان ذکر کا چه دا قرآن فارق دا حق و دا باطل دے تاسو پا تورات انجیل کی زان دیر باطل گڑ کری دی راشی چه تمیز دا حق و دا باطل پا قرآن سرونکو اس مسئلہ شو وانزل الفرقان اللہ را لگلے دے فرقان ذکر چه دا قرآن چه دے فارق دے پا منز دا حق و دا باطل او دا قرآن فارق دے پس اکی پا تمیز دا شبہاتو کی دا حقنا لکه سورۃ مائدہ وګورا اته سل ختم نمبر آیت نمبر اته سل ختم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب ومهیمنا علیه او دې زموار دې دغی او دې جج دې پاغي باندې مهیمن ای قاضی دې ان الذين كفروا زجر تا تخفيف اخروی بشکا کسان چنکار کے دل لادیتنونا قوم عذاب شدید عید پاد عذاب سخت والله عزیز ذو انتقام اللہ غالب دے ذو انتقام خاوند اغسطو دبدلو دے دشمننا اس دو دلائل عقلیا تیشوا قرآن فرقو کا چیسا عبداللہ دے ابن اللہ ندے تیشوا حساب بند دی اللہ دے ابن دا اللہ نہ دے ولی ان اللہ لا یکفا اللہ پاچ رے اگی نہ پٹی گی حصے نہ پزمک نہ پسمان اور عیسیٰ علیہ السلام پر سبان پونو نو الہ سنگش لیو دلش اللہ حق ذات وی چاگی نہ حص نہ پٹی گی نہ کتو نہ برا عیسیٰ پو ہر سبان پونو نو الہ سنگش دیم دل دا توحید هو الذي الله اغذاته يصوركم في الارحام چې صورتونه د کی تاسو پر رحمونو د مين دوستاسو كيف يشاء څنګه چرادو کی الله سوق دي الله اغذاته چې مصور دي په ارحامو کې تاسو لا رب هغه الا اغذاته وي چې مصور وي حساب مصور دي نو الہ څنګه جوړ شا اللہ سوگ دے مصور عیسیٰ سوگ دے مصور اللہ صورت ورکون کے دے عیسیٰ صورت اغسطن کے دے عیسیٰ صورت تا محتاج دے نو الہ سنگا جوڑ شا دیم یصورکم فی الارحام کیف یشا اللہ مصور دما فی الارحام دے عیسیٰ پخپل پر رحم کے پروت دے نو الہ سنگا شا عیسیٰ رحم تا محتاج دے عیسیٰ صورت تا محتاج دے دښوا عیسی مور ته محتاج دی چې چا کې احتیاجات جمع شي هغه اعلان شي کې دی لا اله الا هو و دې ځای په قران کې لا اله راغله دی سمانه وکړه لا سره نفی کوا د الله دغه صفاتونو چې الله لره ذکر دي د مخلوق نه نفی وکا لا سره نفی وکا د مخلوق نه دا آغا صفاتو چکم اللہ لر ذکر دی دیکھ شوا اللہ سر اثبات تا آغا صفاتو یو اللہ لگا ما کسر لا یخفا علی شیئن اللہ پر سپو دے یصبرکم فی الارحام اللہ صورت ورکی ٹھیک شو لا الہ عالم الغیب نشتے لا الہ مصور و مدبر نشتے اللہ مگر یو اللہ دے عالم الغیب اللہ دے اور مدبر اللہ دے کہ تدبیر دے صورت تا مخلوق کی لا الہ لا مصور فی الارحام لا عالم بکل شین اللہ العزیز الحکیم تتمدہ العزیز چی غالب دے الحکیم مالک دو حکمتنو دے صدق اللہ علیہ وسلم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب سورة آل عمران شان د سورۃ البقره په څلور قسمو رومبه قسم دریش پته آیتونه دي او دا مشتمل دي په دریو بابونو باندې باب اول ابتدا د سورۃ ما تر اطلسم آیت والمستغفرین بالاسحار پوری دا باب اول دي پدې کې اوله مسله ذکر د ادله سلاسو په توحید د رب العزت باندې هم نقلی هم وحی هم عقلی لکه شپږ آیتونو کې درې دلایل عقلی وحی او نقلی نزل علیک الكتاب بالحق دلیل وحی وانزل التوراة والانجیل دا نقلی ان الله لا يخفى اور هو الذي يصوركم دا دو دلائل عقلیہ هو الذي انزل عليك الكتاب دا جواب دا سوال مقدر دے یو سوال او داغی جواب پس دیاغینا تقسیم دا آیات اللہ دو حصو تا دو قسمنو تا محکمات اور متشابہات چسنگا آیات اللہ پا دو قسم دی نو خلق اللہ پا دو قسم دی آل زیغ او آل ایمان دا آل زیغو پہچان اور معرفت فیتبعون سرا فیتبعون ما تشابه سرا او دا راسخین معرفت یقولون آمنا به سرا بیا دا راسخین دعا ترنہم آیت پورے لسم آیتنا تزہید من الدنیا دا سلسلہ وی تزہید من الدنیا او بیا پا دیبان تنویرات تی زین للناس حب الشہوات بیا تزہید من الدنیا اور ترغیب الی الاخرت بشارت بیا پس یاغینا قل اعنبئکم سرا بشارت لفار دا مؤمنینو پس یاغینا اوصاف د مؤمنین تر بالاسحار پورے دا رنبے باب دے بیا چې دویم باب شروع کو ان شاء الله د خلاصه به مو ویو. هو الذی انزل علیک الكتاب. سوال دا دی مشرکین و خصوصا نصارا چاہی قائلو پا ابنیت عیسیٰ علیہ السلام اللہ لرا چاہی حضرت عیسیٰ دا خدای ابن دے علیازم باللہ وی تاسو سنگ زمان خلاف کوئے عیسیٰ علیہ السلام متعلق ابن اللہ روح اللہ کلمت اللہ دا راغل دی روح اللہ وروحم منه وروحم منه نیساخ روح دا اللہ دے او روح جز دا شیوی نیسا دا خدای جز دے دارنگی عیسیٰ علیہ السلام تبارک ابن اللہ راغلی دی او تاسو ورلہ ابن اللہ نوے نددی جواب اول خو ابن اللہ و بارد عیسیٰ علیہ السلام ندی راغلی او که فرضن راغلی ندا کلمہ دا متشابہاتو ندا او دارنگی روح دا متشابہاتو ندے نچی ارکل دا متشابہات شلل نپو متشابہاتو باندی اس بات تا احکاماتو نکی گی بلکہ متشابہات و حکم تفویض الاللہ دے اللہ تا حوالگی و غیظات تسپارل دی لہذا دا الفاظ یا کلمات متشابہات دی او پدیسر اس بات تا مسئلے نکی گی چنانچہ عبدیت تا عیسیٰ پا محکمات ثابت تے متاسو محکمات پر گدے اور متشابہات و پس زہل پار دا فتنی دا یو جواب شو نو سپدی سرا آیات اللہ تقسیم محکمات اور متشابہات او بیادتا دا محکمات تفصیل کوم انشاءاللہ. اللہ آغازات تے چرالے گلے دے پتا سبانی کتاب نبی علیہ السلام توئی من ہو آیات محکمات بازید دے کتابنا آیتن دی محکم واضح الدلالت هن ام الكتاب چرا اصل د کتاب دے اور بنیاد دے لپار دس بات مسائلو و اخر متشابہات او دیم قسم د آیتن د اللہ د کتاب متشابہات متشابہ دی سمانا پخپل مراد باندے واضح ندی محکمات دے پزد کی میں متشابہات دا سیاتو ندی چاہ متشابی دی یعنی پخپل مراد باندے واضح ندی. محکمات و دو متشابہات و دو فرق نمخ کی لفظی باس دل تکی او اہم سوال دے چدید ہے کہ اللہ کریم دا قرآن آیتون دو حصوں تا منقسم کری دی یو قسم محکمات تے اور دیم متشابہات تے حالانکہ سورت ہود کے طول قرآن تا اللہ محکم ویلی دی اور سورت زمر کے طول قرآن تا اللہ متشابہ ویلی دی ندلتا تقسیم دا آیات اللہ محکم اور متشابہ تا دے اور سورت ہود کے طول قرآن تا محکم ویلی دی زمر کے طول قرآن تا متشابہ ویلی دی نددی آیتنو حقیص رخو تعرض راوے دلتا تقسیم دے او التکیم مستقل حکم دے چٹول قرآن محکم دے لیکن سورت ہود بلکو رنبی آیتو گرا الف لام را کتاب احکمت آیاتو دائیو کتاب دے چو محکم کرشیوی دی آیتنو دیدی کتاب دلائل سرا سمم فصلت بیا جدا جدا بیان کرشی وی دی لطرف دا حکیم و خبیرنا مدلتا خود طول قرآن صفت احکمت رانے سورت زمر و گرا آیت دروشتم و گرا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا الله غزاته چرالگل ده بهترین کتاب متشابهن چوشان مضمون والده مثانيا بیا بیا بیانیگی پکی توحید اللہ التوی چطول کتاب متشابه دے او صورت حود کے وی چطول محکم دے او دلتا خوی تقسیمو که علماء کرام فرمائی چه التا صورت حود کی چکم محکم دے یعنی محکم دا کل صف قرآن صفت دے ناپ دی معنی سر ندے چکم دلتا کی دا محکمات توجیدہ مراد دے او صورت زمر کی چه متشابه طول قرآن تویلی دی ناپ دی معنی سر ندے چکم متشابه دلتا مراد دے اغه څنګه علما ذکر کوي چې کوم سورته هود کې د ټول قران صفت محکم راغله ده نو مراد تنا ثبوت من جانب الله اور مراد تنا حقانیت د کتاب اور مراد تنا رد په اغه اقوال د مشرکین او جچابه دا واستي چابه مفترا دي اور چابه چا ساتیر دي دا و کسی دی اور مفترا دی نو اللہ وی نا احکمت آیاتو دا محکم ثابت من عند اللہ دی او دا حضل عبس اساتیر ندی و دا محکم دا مانشوا چه دا طول قرآن دا اللہ طرف نا حق ثابت دی غیر مفترا دی اور غیر اساتیر دی غیر عبس دی ٹھیک شو اور چ کمزه کې د ټول قران صفت متشابه لکه سوره زمر کې چراغل دی نو مراد تنا هغه مشابهت ته مزامینو دی او مراد تنا مشابهت ته احکامو دی په سوره د تصدیق سره چې دا ټول قران په احکاماتو اعتبار سره یو شان لري هیڅ یو حکم د قران د بل سره متضاد نه دی او دارنګه قران ټول متشابه دی مانا هر یو آیت تبل تفسیر اور موضح واضح قوم کے دے نہ آیاتو کے تضاد دے اور نہ احکاماتو کے تضاد دے زلیاد شوا متشابی مانا دادا چی دا طول قرآن مزامینو پہ اعتبار سرا یشبه بعضو بعضن فی الحسن والبلاغا یا متشابی مشابہت پہ احکام سرا یصدق بعضو بعضا دیو بل تصدیق کی اس تضاد اور مخالفت پر کی نشتہ رہے سورة طارق و گرہ سوار لسم او دیار لسم آیت و گرہ وَالسَّمَائِ ذَاتِ الرَّجُعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدُعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزَلِ بیشک دا قرآن چرے لقول فصل خامخ خبر دا اللہ پخدا وما هو بالحزل ندا خبر دا ٹوکو دا گپا حزل ندے ٹوکا موقع ندا دا خدا خدا محکم خبر دا نو پا دی اعتبار سرا جواب اوش دین سوال پا دی کی بل دے حقا دا دی چدل تا کی آیات محکمات دا جمع دا او ام الكتاب دا ام خو مفرد دے پکارو چا آیات محکماتن ہن امہات الكتاب ہن ام جمع دا آیات محکمات امہات پکارو ام مفرد راو علماء دی دو جواب لکی یو دا دی چپ افراد دا ام کی اشارہ دا چې د قران کریم تمام آیات من حيث كونوا من الله تعالی ک آیت واحد دی او دې کې هغه معنا چې موږ باندې د دې تایید کیږي چې آیات الله په اعتبار د ثبوت او حقانیت او په اعتبار د توافق ک آیت واحده په شان د یو آیت دی اکا نبی علیہ السلام چې د مسلمان حیثیت خودل دے المسلمون کا جسد واحد دا ټول طالبان پشان دا یو طالب دی سمانا شوا طول پہ اعتبار دا صفاتو پہ اعتبار دا اخلاق و عاداتو او دا محبت او دا فکر و سوچ پشان دا یو بدن دی اے پخپل منز کے متحد اور موافق دی نو مفردی راوڑم یعنی اشارہ دا چی ہر آیت دا قرآن دا تمام آیات دا قرآن چی دی دا پہ اعتبار دا توافق او من حیث انه من اللہ کایت واحد یو دویم جواب دا دی چی امی مفرد راوڑا اشارہ دا اصالت تا ہر یو آیت تا چی دا قرآن ہر یو آیت بذات خود یو مستقل آیت تے کویل امہات کتابی دا ټول د کتاب اصل دی نو ټیک د اصالت ته مجموعی ثابت ہو خو اگر خون پکې نو چې کم په ام کې دی ام کې اشارت مفرد دی کنه نو دا ټول آیاتونه هر هر آیت بذات خود گویا کې محکم دی او گویا کې اصل دی پس بات حکم کې لکه سورته مؤمنون راوړه پچاس براتو گر پنزوس وجعلنا ابن مریم و امہو آیتا و آویناہما الى ربوت ذات قرار و معین پنزوس آت وجعلنا ابن مریم من گردولیو دے ابن مریم و امہو دے مور آیتا نخا پکار آیتیں نیو کنے لکا آویناہما کی ضمیر دے تسنید ہیں او دل تراغی آیتا نو پکار چی آیتیں نیوے آیتا نیو ولی راوڑا لکا اثبات آیاتیت دا ہر واحد دا مور او دا زوی دے کہ مور تا انو مستقل نخا دا اللہ دا قدرت دا او کی زوی تا گوری نو مستقل نخا دا اللہ دا قدرت دا لکا اس پر من تفصیل کو قرآن پاک ذکر کیوا ہن ام الکتابی و اخرو متشابہات محکمات اور متشابہات ست ہوئی زماد ز عربی کے بارتون دا تا پیشکوم دا تفاسیر ہونا فزماد شیخ یو ناشنا ترجمہ و ما پر تفسیر کیلی دلی دا محکمات ہر اغا آیت تا ہوئی چاگا خپل وضاحت کی او پا اس بات تا حکم کی انزمام دا غیر تا محتاج نی محکم زدی ہر اغا آیت تا ہوئی چه پا اس بات تا حکم کی دے مستقل وی انزمام دا بل آیت تا محتاج نی لکا مثلا ان هو الا عبد انعمنا علیه وَجْعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اس دا آیت پس بات دا عبدیت تا عیسیٰ کے دبل آیت وضاحت تا محتاج دبل آیت انزمام تا محتاج نہ دے تیشوا او دارنگی بل او متشابہات آئی توی چاگا پخپل وضاحت کے انزمام دا آیت اخرى تا محتاج وی خپل وضاحت کے انزمام دا آیت اخرى تا محتاج وی چی سو پوری بل آیت ور تا سر نی پی وز کرے نمراد واضح نی مثال صدی لکہ توی چی عیسیٰ علیہ السلام و کلمتو القاها الى مریم و روح منہو دا کلمہ دا اللہ دا چی ور کرے و عیسیٰ تا او دا خدای روح دے اس دی آیت وضاحت سو پر چنوا الا عبدن تیشوا یا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول امو صدیقا کانا یا کلان طعام چی دا آیتون وصن نپی وسکن ومسن واضح کیگی یا لکد محکم مثال بسنگی ولا تصبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون اس دا محکم دے حیات عند ربهم دے او یرزقون دے رزق اخروی دے او ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء دلته کې د حيات تفسیر موجود نو دا یو بهترین توجیه ده چې د دې لپاره شیخ القرآن ورته ویل کېدل او څه دا شیخ القرآن دا صفت نه ده دا خود منگ دمره ویڈیا کرده چه بس ار چا تا شیخ القرآن ہوئی او چه چا بس شیخ تا خط کیوی فضیلت شیخ شیخ القرآن سائل بس تپوز کاؤ شیخ بجرلوی کبرنی موت الکبرا مجھے شیخ القرآن بنا دیا میرے شیخ کی وفات نی کبرنی موت الکبرا پوشی کنا سنگا نشنا خبر آن لکه ته چې په کافی کې د حرف توجیه کې نو غدل ته د متشابه توجیه وشه کنه بلا زمي زميته نو خرام لکه محتاج د زم د زميمي ته نو متشابه هم زم د زميمي ته محتاج دا وسانه خبره ده اوس کې چې دا توجیه شو کنه الک اول خو ابن الله نشته ده نشته معنا او کې وی نو محکمات سره بدغه توجیه کو لکه اوس باز خلق وی د حلول قائل دي کنا وی الله په عباد الله کې حلول کوي بیا دا سینه خوځيګه درزار خيږي او دا ګوره چې خوځار پراکټس ته تجربه لا اسیم خوځي بیا دا چې ته قصه کومه انو یو ګوره خدای پاک حلول کله اعظم بالله او کله دا سینه دې ماسو او مونږه خو مونږه چې دا استاد علوم چکم دی استاد فیض ماته منتخب شي لا حول ولا قوه کی په دې سینې باندې فیضان انتقال کې دی نو د هر عالم خذب لوی عالم وا په دې سپوش خلاص شو خبره اوس مسائل ته وکی دی هو الذی انزل علیک الكتاب الله غزاته چلا لیکل دی کتاب منو آیات محکمات باذن آیاتنا محکم دی چې په خپل مراد او مرام باندې واضح دي دا بنیاد دا اصل دا بنیاد او اصل د کتاب دی او اخر نور آیاتنا متشابهات متشابه دي مان په خپل وضع یعنی په خپل حکم کې غیر واضح دي سو پرچ وسر زم د زمیمی نی شوه اوس محکمات ستوي او متشابهات ستوي په داسې تفسیری ذوق ته زه ګورم ان دې لپاره تاته ویم یو رائے د علماو دا ده داس معلم التنزیل لیکل دي سخازن لیکل دي سپ سمرقندی باندې چې کوم تعلیف چا کړ دې نو هغه صاحب هغه لیکل دي دا د ګڼو مفسرینو رائے جمع کوم درته محکمات ته وي ما فيه حلال وحرام ما في احكام حلال وحرام محكمات اغه آیتونو ته وی چې پای کې احکام د حلال او د حرام وي لکه سوره تعالی اتل ما حرم ربكم عليكم الايه والمتشابهات ما سوى ذلك كم آیتونو کې چې اثبات ته حلال او حرام دي دا محکمات دي او غیر د دین نور متشابهات دي دیم قول علماء ذکر کی چل محکمات سائر القرآن والمتشابهات اوائل السور محکمات طول قرآن دے اور متشابه اوائل السور الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد نون دا متشابهات تھی دیم قول علماء ذکر کی المحکمات ما اطلع الله تعالی عباده بمانا ہو محکمات اغت ہوئی چا اللہ پاک باغی باندی بے پا معنا باندی اقبل مخلوق خبر کریوی والمتشابہاتو مستعصر اللہ بعلمہی محکمات اغت ہوئی چا اللہ پاک داغی علوم اقبل مخلوق تور کری دی متشابہات اغت ہوئی چا استعصر اللہ بعلمہی چاگا اللہ پا اقبل علم کی مستور ساتلی دی سبحان اللہ آمان مخیویلو چا متشابیات دغی توی کنا اللہ عالم بی مرادی بلا توجیدات چا المحکمات ستوی ما لا يحتمل من التاویل الا وجه واحده محکمات اغه توي چې پاغي کې صرف یو وجه ده یعنی پای کې احتمال د معنیو کثیره نه ده ما لا يحتمل من التاويل الا وجه واحده والمتشابهات ما يحتمل وجوها كثيره او وجوها كثيره متشابهات اغه توي چې ډېر معنی وي کنا او د ډېر معنی محتمل وي ایت متشابهات لیکي ازما د شیخ توجی مفصل لیکلی دا المحکمات ما یستقل بنفسی فی المعنى المحکمات ما یستقل بنفسی فی المعنى اغی توی چی دا پسبات مسلکی او پسبات حکم کی مستقل وی والمتشابه ما لا یستقل بنفسی الا برده الى غیره متشابهات اغی توی چه دا پخپل حکم ثابتو لکه مستقل نی سو پوری چوارس ربل شه متوجه نکی لکه ما در تجم سالو خودل سو کی علماء کرام محکماستوی ما یعرف معناهو و تکون حجتا واضحتا محکمات آگه توی چه داگه معنا پی جنده کی گی ارا حجت واضحوی تیشوا او داگه نا انکار ممکن نی تاویل پکې ممکن نی معنا دا والمتشابه هو الذي يدركه علمه بالنظر متشابه هغه ته وی چې پاغي کې کوم علوم پراته دي بغیر د تتبع استقراء او سوچ او فکر ناغي کله ته نشي رسیدلې والله اعلم دا ټول مسلې شو فاما الذين في قلوبهم سجد اقسام د آیات الله په دوه قسم دي نقص خلق الله بیان کی عباد الله خلق الله فاما الذين پسا کسان فی قلوبهم زیغ چدای پزونو کی کوگواله دے زیغ دے اے کوگواله دے فیتبیونا ندوی تابیداری کی ما دا اغ آیتونو تشابا منہو چگا متشابی دی دا قرآن نا سلی پارا ابتغاء الفتنه لپاره د تلاش او د لټولو د شرک او د خلقو د گمراه کولو دښوا تفسیر ابن کثیر معنی کی دا په اټی ډیرو خلقو معنی کوي ابتغاء الفتنه لپاره د تلاش د شرک شرک پلټي خو تفسیر ابن کثیر ډیر مزیدار کړ دی هغه ابتغاء الفتنه اے الازلال لاتباع لاتباعهم گمراه کول د خپل مریدان او آل زیغ سوق دی خبره آل زیغ وی زیغ کو غواله توي الذين في قلوبهم ميل عن الحق الى الباطل وهم اهل البدع زیغ هغه چاته وی چې د پسره کې ميلان د حق نه وي په طرف د باطل او د اهل بدع دي هر بدعتی تی مراد دی ذکر چی بدعتی اس بات مسئلی دی پارا متشابہات و پسیارم دی موجود گنا چی محکمات موجود دی او دی متشابہات و پسیروان دی لکه مبتدین ہوئی گنا حدیث کی رازی چی من اتانی هر ولن اتیتو من اتانی بان اتیتو هر ولا حتی اکونو سمعه اللذی یسمعو بی و بصره الذي يبصر به وزه دغه لا سخ په شما الله په بندکی حلول کی الیاذم بالله ٹھیک شو الله کدا خود متشابهات نه دي چې متشابهات نه دي بیا به دغه تعویل کوي په داسې عنوان سره چې د محکمات سره موافق او مناسب وي لکه ید الله اوس متشابهات نه دي دا مو چې خو ید دې نو داسې وینو داسې ید دې نستغفر الله العظم بالله ليس كمثله شيء محكم ده ليس كمثله شيء محكم ده لذي يد توجي بدا سكه چې ليس كمثله سر راش چې مماثلت مخلوق سره پیس نهس کې نشته بس والعلي العظيم يا سال فتنه اي شرك الفتنه اي الازلال لاتباعهم لاتباعهم گمراه کول د خپل مریدانو وابتغاء تأويله فيتبعون سر تعلق او دوی ورپسې کېږي د آیات متشابهات سره ابتغاء تأویله لپار دا طلب کولو لپار دا لطولو تأویله مراد دی پخپل خیال سرا مانا یاد شو تأویل مراد دا متشابهاتو پخپل خیال سرا لکه ابن کثیر لکی تأویله اے تحریفه علا ما یریدونا چا تحریف دا کلام اللہ دے باغ طریقې سره چې کوم دوی په خپل په خوخه باندې اراده کوي لکه اوس باز خلقوي کنه وای انا انه لا اله الا خوف عليهم ولا هم يحزنون بس هر یو چاته وي چې څوک مزوم نه کوي هیڅ نه کوي خو چې کپڑے مپړي بل شان لوي دا لا خوف عليهم ابل احياهم جندري بس قران او تحياون ویل دي جندري الکه څنګه جندي ویل دي سمخ کی خمز کنا څنګه جوندی ویل دي ورپسې ان در ربهم یرزقونی ویل دي فرحین بما آتاهم ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ارواحهم فی اجواف طیر حضر یعلق فی شجر الجنہ پیغمبر صاحب خدا سویل دي کنا ته پیغمبر تفسیر نه باندې نبی ابتغاء تعویل ای تحریف علا ما یریدونا اگر پاگا انہا سرچ دوی داغی ارادہ کئی او دا بیدتیان دی او دا مشرکان دی او دا سوک دی دا سوک دی دا ٹول دنیا چکم بیدات کئی زکت تفسیر توبری ابن جریر جامع البیان لکی ما سکت 212 صفیبانی دی اقلان دی لکی وی وحاضرات و انکان نزلت فی من ذکرنا انها نزلت من فيه من آل الشرك اگر چې دا د نصاراو د مشرکینو په باره کې راغلي دي لیکن فنو مؤنيم بها كل مبتدي في دين الله تعالى دین مراد هر هغه بدعت دي چې د الله په دین کې رضان نه بدعت کوي فما لقلبه اليها او بیا سوچ نه بدعات او تمایل وي تاویلا منو لباز متشابه آیا القرآن تیشو کنا چه تاویل دا باز آیتونو دا قرآن کی پخپل خیال بانده سم حاج به و جادل بی آل الحق او بیا آل حق سر پی جنگی گی وادلان الواضح من ادلت آیات المحکمات او دا محکمات آیتونو نا اعراض کی او متشابهاتو فسروان ده تیشو کنا ذلكي وطلبا للعلم على ما تشابه من ذلك كائنا من كان واي اصناف البدع كان من اهل النصرانيه كان او اليهوديه او المجوسيه او كان سبئيا او حروريا او قدريا او جهميا سوق جي يارتي کي چانو مشري هر هغه سوق چ متشابهات وبان عمل کي اور محکمات سرا محکمات و تفسیر پر متشابہات نہ کہیں تیشوا اور متشابہات راواخ لیو حق پرست صرف جنگی گی لکہ ما خامی ثابتو لوالوی کنا وی پا الفتاوہ دا امام سیوطی فتاوہ جلد ثانی الحاوی للفتاوہ دویم جل کلی کلی دی چی تاو سے بوئی چی دا ما خامی کول پاول ہوا تو رضو کی دیر ضروری دیں علکه طاووس دا قول د طاووس دی او د پیغمبر حدیث څخه دی عبد الله بن جرير ابن عبد الله چې كنا نو د اجتماع او سنت منت نیاها هغه دی ولې پریخه دی د پیغمبر صاف حدیث اسنو ل آل جعفر طعاما فانهم قد اطعم ما يشغلهم هغه دی ولې پریخه دی او بیا د شامی عالمگیری فتو القدیر طولوي چاغه پاول یوم کې پدریم کې پدریم کې وکدل اسبو دان مکرو دي اور ادایل کې چې مکرو مطلق ځکه مراد ته حرام دي دا د ټول دلایل پرې خو د خېټې لپاره د طاووس راوچت او چې مقام د طاووس راشي ان شاء الله طاووس به بیا طاووس ان شاء الله طاووس صاحبید طاووس به سمانه خسته به خسته رات نه کوم پیخه دان به پوکا د طاووس داسې قول وکوم چې خپل هغه د طاووس به شان خسته توجی ان شاء الله دا ټول پکې داخل دی یارا ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله دا خلق گمراه کولو دی پارا وما يعلم تاويله حقيق حال دا چې نه دی پوا په اصل مراد د متشابهات باندې الا الله سوا دې کیو الله نا متشابهات له خو یو الله څخه دې بل چا ته پته نشته. والراسخون عند الاحناف والراسخون دا جمله مستانفه مستقله مسله او دا تاسو په کتابونو کې ویلي دي احناف چې متشابهات علم صرف یو الله څخه دې مخلوق لینه دی ورکړي. شوافی علیم الرحمت وی دا متشابهات و علم علماء سخشتے لیکن بیا علماء وی چی دا نزائی لفظی دا آغی وی چی تابیر